بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة طالوت. قصص القرآن الكريم بني إسرائيل كرتير بدري بني إسرائيل كي قصة قوي نبي الله موسى كي تقنى قصة كرا يوشع بن نون تلميذ ودو كي تقنى طالوت كرتير طالوت كي أقوي ملك تو كده نرى يعني قائد جيش كي جنگا جهاد كوي ودو نبي ودو كل جنا ملك تنا تيجي جنا ملك كي كرا نكيري كرا منا غندا كانا ده ربنا سبحانه وتعالى ملك كي آيات كي كي آيات كيرو كدروغي ملكي كي سبتي جنا اك اكي كي ملكي كو انار كي ده نوب دوغن دو اوغو تبدا كسري الان طالوت كي او بر تبدا كسري رو كينر كي ده اونا ده نوران بي بيكي امتحان ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيقول كورنا ينسو بيكي وكي عراو او بيكي كي عليك نيني اسكري حقو سكري اسكر روكسو اسيلا جاتو سرو او غنرا ما مسو ناقو ايتبرا كي عليك نيني مشكلة كريو كيرو زيادار او كي عليك نيني اسكري وسكري بيكر آيكي اقوار كي علي سكو kurumme ko ni mano jeski dana kora kure kausre kimye jesko yi talut be awol kausre jes kora kure ada to wa akore gina berga abu gina abdoire lakin kerege o salehi e boy yani qital ke kidinu o go aga jihad fashal ko le kuni nasu rabbana subhanahu wa ta'ala ibtila karna sujeriro ka ke dawne boro nura arabi ya bone kyare فشربوا منه الا قليلا منهم جنكي معنا ابو كيارغا كلنغا غاي كانك يال نوغن اما ابو كيار دا نوتيغني نو اسكر نو هيت نوغن نو جاه تغابو ناسو تغابا جاه دي بو فاشل نل ناسو نو هيت نوغنا تو هيت سيري اما او كوري كاسوي او ابو غاي تينا كلنغا غاي كاسو راسو كوري دو كيدا كايغين كوري كيدا كايغين دو تابان na kur ka sor na narara adui adui jihad se ko ga askar ko ati ko aso complete ki de nano so re koine ke imtihan ke ner koine askar talimat kure koine so khalife gina ga er askar ke aga oknu er fashal to wan najah ki dinu na so ma suin ne ga temte ta du ka so ma na konne ki de kai ema okul kulegini qalil legini tega hasre kya gani mumkin o mera qoyraega ere ko jorega darara horaega blognene asker ke kulegu hitiga juga kada asker gesega abu sengara hitiga ko yina kumbe gadri lakin talut ki ewgini nosor ga arab banar kide haya ga arab banar kide ene ga arab banar kide oblo ineso oji kureka tega juga markan hasharake ngi mena taru itigo ne ugu ora wa hitelo ngone kaygini fa idan talut ki o himma go akenu ngne berga o shuja agre kere mufajat ko hasle kere kega ge azima o fatre selinu mana yani niye go berdu tebelge nakko gne obdo ngne ar wegni sare sare naso o go kuri dokede bahar doga wegna o abu do ta rubit kine kay ina abdo na saler na so adu kara kero u adu kara yi adu gas kar ga no na abu prisima ra to hora bu ber no na so okure ene kera ob kure ki taino ke sur ta do la la la te dana ra habar te do es ka ke sa kore ke or okure ker okri wa la la na hitina dana es ka te no se abu ko ene do asa kessa ko mugabel te sare degi na wega te te kagabel de lo se obdoru o kulume ga ke ke ne ga o mugabel askar ema qarari kessa ko te okire ne ga kiteron e ya taban ti touru ti ke yiru ene touru o disine ne ga ma ta kulene ga wuto uno asa sare sare mungkin ni lakin dana seliru kuru kayardo ane fet koro be gay sela imanigi te yakiro hirra jarne tiniru di begir ne digiro te begir ne ebere ne digiro muasalatuka diru hirda roy alige be gay o are begir gayere ku gatin arinte ina dai o ebe gay kere sela agu akurege seliru seli seli ki de seli seli ba kalne de ku kayardo ne de be bigay mani sela gege illa ane fet ko ton ge askar kesa ko mugabel do okke kuriye ke aindo tu tagado ni no tegeni no sugari te la la ku ki dai de taru hitelera ta ta dure askar ge ta briga os o ko kora widere bude o ti sliga ar dane de mani ge ta ko kra ni o te du wor ki de garana okkira no ni ne hitira kai ni Rana ini, falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Ah, Jalut tingin lagi, kufur kata lagi. Qalu tingin lagi, Muslim kata lagi. Jalut askarawan, nao rabu kufur kata. Ber Talut ki ogo ke bahar dor kana o biki ada timgin akwara so o kurume gai kakadeh. O kure do Jesus te doy te ku ki yok dogni o kure la la to o kure ni o kure do no oli ke er harab awne boror askar ko ta awne boror ber tim ta yake agini taru ben israel ke o na or mukhalife nafsi hala boron ne rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwat uhud hadri ken ki lakin ghazwat badr ge Rasul alayhi salatu wassalam aslam ber ku sandu ka soror ber boda aginere makka kere ketye medine garde gra wenna so makka wa ber muhajirin buy hajirin rasul sallallahu alayhi wasallam be ga malu so ko sadre gini malu ko so ko sadre gini re mal bodo tijarar ke be mal tu sadre gini re lege mal ke ugo aidin sadre da gini re Rasul alaihi salatu wassalam iliri wa gulera amana go hamdo ega tare go hamdo ega en kore gini wa ber tara le sa amana go joire ga tare go joire ga kara ka osoro yo ga ko kei ko so ko oge otul timi o timi na ga osre o ma midine karen askar o aburiri kana rasul sallallahu alaihi wasallam sore o so ko kisina ka so rogne kya wona ga noro o hadir do ti go jae so ina e kore gini hadir do o e ko qawsur do otul timi o timi nanne kide garde goy buda quraish ki kasare kisri gina ke danne dorti garde tim gina re buda goy quraish ki goy makka o ki goy kufur goy makka o ki goy kisti wendo ko bidara malu bu sadre gina dor barani lakin rasul alayhi salatu wasalam ko do kusure ke danne re o goy abu sufyan na o goy mal ke kire do ke danne re garde danar sido ki bara garde ge jette bara esogra do shigina kayin Rasul alayhi salatu wasalam mal do uje garde ge te bere he me gena ke dan ne gena he jara kusuri e ga gindo ando rabbana subhanahu wa taala tisu ye ni wa de gini ama adu bure yo ke no sure da le gro ama ari bu malu sadre gara majirin hak ko ko tara ma khara te bere ga kase ge gro ke su ye ni wa de gina le gini lakin ime malge tuure ko sore nare ge gini tu kare kara kur dana jais tu kasur doire eme o mal barta do ki dane malu bu nusra sanu ki dane re ka ga kero ya ko yede o ko farga kami alif o tultumi ana farri muslim ga kami tultumi o 13 17 la ganne mana mo ga be alif tu wey o ko yere kera ota jais sila hu ka tiu ka sokote be jais tu ka ga in la ki rasul sallallahu alaihi wasallam na ge mal ge ka sila ne ne so sila khafif fikri ka ga Rasul alaihi salatu wassalam o akida onere Rabbana subhanahu wa ta'ala arti suige ni ni la wadi ni ni we ni qatal qatal ta ta ka suige tu si e kana okide da kasur do bagara tu ka ko da obra da le tikai ena kiro adu kete teur here egen hande gele kuretri ga okiri kuretri ku kitaro tene ka saul au ga kara sedde go gina kega sai bari apa ya kega sai ani Umar bin Khattab go gina kega sai bari apa ya kega sai ani Usman bin Affan go gina kega sai Ali bin Abi Talib go gina ka o ka soko mahajirini bari ginu tibi ka sawya ibadallah ashiru ilayhi ibadallah ginari o ansar ge berri o agui kerge kera kana kaya sayin o ansar ge luwa ke de qaid ko ansar ke genara drapo o mena qaid mena drapo ke o liwa ansar ke de sahabi sa'd bin muaz ginari ge ber go genara ka annaka turiduna ya rasulullah ansar ge bari kamana ni mara ya rasulullah gini de ajal eh bodon ne gini laqad amanna bika wa saddaqna wa shahidna anna ma ajikta bihi huwa alhaq wa atainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wa at-ta'a famdi ya rasulullah lima aradta fa walladhi ba'athaka bilhaq law ista'radta bina hadha albahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا انا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فصر يا رسول الله ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فرغا غوي صحابه رسول صلى الله عليه وسلم كير hamekin nur kosore mal go kehu sadre gen doy maka o gar kidine malugo bodo salimi tara kar kosore ku yer ta kirinu kosore bagara ku ka o kure kosore lakin o qital rasul sallam jihad to qital lo shawre gen do yani bar ne gen ki amma ben israel ke yani alat kosore ke awi o tala dalif ga tare lakin usuti tare wa tare kidine unigi o abu e tirega kurum mega e kaso ham dege na kai to kure ro ke de ka ide so ke ra au adu kiro ka dai do ke ra kasu tim tai kasu ina ina tim tai nuru ke ra abu e ke gina kurum mega e kaso kure e kaso e ke kure e gina ra ya ada dia ko for ke ke ar bisa wi do kor kor ada kure gina ke ko for ka kor abu kaso ena kure kaso jane ngi gala tum satu jau biara kaso de tadu hitra kerte kaw jihad ay de ga jahidi de la tunu ya ga u ye ni sinde ni siningini ni shahid fi sabilillah tunu arabana gabile de ga garda kaso de na so o dana biar selene ngo fadal kari kiro kai o ja biara kaso de shahada yare shahid tu siniani ngo ene kiro teu taru di u gardo naso we tiriga shahid fi sabilillah turu ay rabana gabre da ligar de naso te muskala tu bi gitri izan kure tiri bakke teu ti hazme ti lawni quran na gine qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin او يظنون انهم ملاقوا الله يعني برسات لي وكاري شهدت تنو ربنا قابل دار شهاده اي دغ تنو ربنا قدام لو تسال شهاده في سبيل الله تنو ربنا قابل دار غيري او تاني يعني كم زمان دو او كولير او ابو حزمين قتنا او كولير غير نصرت ياغي ترك كان اكو ناس لك يعني تو عينيا نصر باذن الله هزيمه باذن الله انا سو pero o sabr ke dinar de gi sando to sabr de la o gala ge dal men ta witro ne ugni okay ber men o tia be ra kasur de rabbana subhanahu wa ta'ala da shahada ke ra kasur ay fa o kurum me ga tare ke ke sun der ke ko ne ga ta du hitina kuri ke ka suara kurum me ga ber kuri ke usuti ta do ye ba ke su do adu ga bele gi ne gamle bakara har ke bada gi noru wa kureke ki ido rabbana ra do atal begini faranna ini ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كدوا غو بردو كيغي اكلوم ميغاوي تادو هيت ننورو ادو غابلينا جهاد ديرنتو ربنا سبحانه وتعالى ر امداد كوي ربنا صبر اكل تيغي افرغ علينا صبرا افرغ علينا معناه اغدرو تورنا تيغي صبر اكل تيغي صبر كي بر مفتاح النصر كي تجور صبر بيغي صبر بر صبرين ارا ادوناراي ناراراي غابلين كا صبر غارينا صبرين ارا ثابتو ديغنون ار كابين من تادور سورنا هيلينو كا صبر غارينا صبر غوي نارتي نيرادي كا نارتي يادين كا تي كون كا يونو كا سالي كا غي تكرا حملين نيو نرا اوغوي نيغ تگاين نوغني غوي نا نغا باشرين ارن دين كا صبر غارينا فاذا ربنا اول حاجه صبر تگين ديتك ان اقول ثبت سنغني ربنا نهايه غني ني تو مسلم دل نسو وكا كفر كفر بغين ربنا نصر تگي انا تك كان اقل من ذلك بر اوكان اوكي حديث سي بخاري نمره 3958 غيرو حديث بر ابن عازب رضي الله عنه هنا كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر النهر ولم يتجاوز معه إلا مؤمن بضع عشر وثلاثمائة يعني 313-314-315 ليس بطار بغي وغي رسول صلى الله عليه وسلم دقين يا غزوة بدر و 1300 قابلين دقاء 313-17 وطالوت كده وكم آلاف قابلين قابلين وكيغا 313-14-17 نفس العدد رسول عليه الصلاة والسلام صحابي قدو على الطور بلغا كده قابلين وكي وغير حاربي جني طوك كده وغير بجاهدي تاي وكي هو مؤمنين ناسو بدر وغير قابلين و 313 كي نصر بردو عكي غزوة بدر الكبرى عكي و 300 مقابل 1300 يري كلا او تو او جايس كنا سلاو كاتيو كاتريو كسقط تبرك قاي كلا اوكي او تيغو خفيف تيكرينو لكن ربنا سبحانه وتعالى ملائكه تيك سنادر كون ملائكه شركه سيرك او غي ني نجوني بنا او كنا جنور ارتا او كتسي ملائكه كو كري شركه ني ادات كو ناغس كيري يرو ملائكه تمينك oto abuga abune korga gamne kide korga nu ka kurangne o mega o kurume ka gena da baida ka kire ka wa ido ire ka a dura ko ningine re quraish ku makka ke arab araw iso ko ko jole do ire o bare ku kire ningi uja akar ka de danar gore tok sande e bigir ke ide obra dara hite ta du ke jare ina ka sare so rabana bare no so غزوة بدر حضر جنگه نويك الشهداء ربنا سبحانه وتعالى جنر كبه هاي الكسويك ربنا سبحانه وتعالى رو سجل لغو دفتر لغو زنوب كين تاكتن بر هاي ري ربنا رو دفتر حسناتين ديالة دارة دفتر زنوب كي خياري زنبا كدبته بيجي وركل نول آنوي رسول عليه الصلاة والسلام يري إن الله نظر على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله أكبر بدر رو أم بيوسي يريكي ربنا سبحانه وتعالى رو زنباقي بيردو كرني كنا زنباقي دفتر كي وصلي رو مغفرة يروكي كتيا قراني إذن دفتر زنباقي كي يري رو كي يكاد بتايرو كي زنباقا بتايري كيرينو حسن ساتاك بتايري مني كي زنباقا بتايري كيرينو رو آنوي اون دفتر سو سامباكار بيتاي گاي تي نوني ني ما تا كولم گاي تي ني گاس انا دو كولي گاي ني نسول رب الله سبحانه وتعالى سامبا گاكار بيتاي ني كرا كيري نو سيرن كوي زنوب تي دي نو يري حتى او سامبا كر ني گاگي كرا سامبا كار بيتاي رما فراي رو كيارا كسري يرور سماني هوتني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياغا صحابي حياغا اوغي اهل بدر رگنا كين ساوني sono vuoto. Voglio lasciare, sapete vedere. Fadal, però noi che noi, però hai che so che arabe na sapana tala dara ja bigita nar keke. Asab talut ke ga ke. O mu'min kure do bigita nar ja hi digina re. Rabbana subhanahu wa ta'ala ro hal sugu yugu hasle ke ga sokko prando ke re. Talut wa sahaba garu ke o go beiru ke harab kari darbe harabe gini. Kureere rabbana subhanahu wa ta'ala ra ta me digina. Nusura rabbana ra ke re. Doa kirna ab doa kirna ku kare ta kai dama daiman du ku kare kai ki mo tabar o goy yani o so korat ante tu gina da kai tu gu mo tabar ku kare ra o kare do ro eska talu ki ga dar da o gina ra shuja gina ra ziyadar mar wa me dam gina ra ti ko jol ni ka o so rege o ki o kare da o kare kai tu gu ki a ndor ti kai to kini jalu ti gina do ta ke gina dar wa awamir do keri or di segna ar to keri do oto sinyeso do roba ukete keri wa gudu arabana subhanahu wa ta'ala o muslim non nosure gini palutu qamu go go kurumme ga daruga arabana subhanahu wa ta'ala nosur ke ke wa kufur abudo taitu bi sinye ke rega arabana subhanahu wa ta'ala hazmi gini negini fa hazamuhum bi idhnillah wa qatala daudu jalut daud ki dana adru ko Talut ki adur goy mene dana Daud ki adur goyo lakin Daud ki ber askar gana Talut ki ga dar di yere o mumin yuro ko jere goy sono dan da dar gere o ki ber shahada yuro da gere ene yuro da shehitu sini gi gere mene Talut be hitina sida na so askar kare gere udi kokre kare gere udi kokre kare gere udi ner na so ti qaitu do kiniyege maraka tokin to hazimite ke rabbana subhanahu wa ta'ala nusrigne gni rabbana subhanahu wa ta'ala daiman awliya ko nusrigne o ge aada ko hazimigne daiman rabbana subhanahu wa ta'ala bigir ne so o daud ku ina o ki kini do anya rabbana subhanahu wa ta'ala negni wa ataahu allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha izan daud ki farasa ko ki har kira tabaligi ku kere kira tabal do anya ko be do rabbana subhanahu wa ta'ala mulu kabar do ke kiye hikma ga ke kiye ilm ga ke kiye kere nabi sire ke nabi allah daud ke obi gi yes taluk ki ga kare dar ay o kure ga dar gere edro ko dana ayo lakin qaid kufur ke kini do re edro ko ka sirare daud hege arabana subhanahu wa ta'ala muluka hikma ga ilm ga ke yina arabana subhanahu wa ta'ala ogoy meydan kare gra baris ki kay kine meydan da kasuri ki o meym qiyada boy meydan da orta bi shuja agorta bi embe go ber sidir ta bi o so qur'an ta to firan ki mumkin be ki radir yeni ne o embe ki gira ta bi ki o ki o meym ma ga ne ne qiyada ga kire ga re ne bergat embe dan sidir ne rokun dan ga bi ala saw ne ne lakin kay wastar arar oror koorne ke ugui ere afigina ebi keraligine ne koor bali ga yar kasari tar ku uska darbe e ke ga pa ligina te ga koorne zimina en narga on ber takidi horone tine saager sotini o ga gena bari kasara ra ko ayo lakin ere u ho ho go gena timgina ere adigine gine ne kol go gena mar kriya musmar dibe te te urti ra kriigine to wana to wonu adigine gine to wote gondo ana te kaso koti o wastar ka ga ye awa star ka ga der de oti kharat gerin ton na nayo qait meydan de qiyada te beligi kharat gerin os qoran ayat de rabbana subhanahu wa ta'ala beginner ke gadara tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wa innaka la minal mursalin rabbana subhanahu wa ta'ala qissat talut jalut ki kamil do rasul sallallahu alaihi wasallam ko warna ke kiya so ko ke ga sa gadara ختام الآيات إني أيني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين كي برجس كي كامل التوراة يهود كي أغاني قرآن كي تبكي تانا رسول صلى الله عليه وسلم دو قرآن كي غريقنا دفسرين وارقوبي رسول أمي غرنا Ega gana te karbita ka ko de garnos. Ega gana ka de binos. Kere kila kana kitab ge gare gino. Gisse ge kamilu. Er tawratu idota anero. Tafasili go kamilu. Begitu anar ko korni ge. Rabbana subhanahu wa ta'ala iliri. Barika Qur'an yang iru bari. Naga rasul nili Rabbana nabi gwa nili ge. Gisse kira kira nana wakini. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa innaka lamina mursalin. Amma Daud koy o tiadar wakati do ber nebi ya rabana subhanahu wa ta'ala nebi siyali yes Daud ki gadar wiye amaliya ber do kirna o ki pay ki kinya ki ara ko ko dara zahar ki gane tora ara zama go ben israel ki ko dara yani tora talugi bigi wor badai gane mamlaka israeliya yani barat Daud ki ber gane rabana subhanahu wa ta'ala ro mulka ke ke hikma ke ke ilm ga rabana subhanahu wa ta'ala alimi siyale Daud alaihi salam ge wa boy beina qiyada boy din kiro qiyada boy dunya kiro sulta boy din ki nabi ne kede sulta boy dunya ki malik ne kede ber suwana ke sene kana kor kerne ge ber do Suleiman do suir kerne Suleiman ge borro Rabbana subhanahu wa ta'ala Daud ye khatibin ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum baina an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah ne Daud alaihi salam ge bernabi gina khalifa gane khilafa goge yani khilafa gane ra hukum ke adala ro hukum gane sharia ro hukum gane din do hukum gane haqqe ke gase o gane zime gane hukum do yani nazime gane abdan ki nabi Allah Daud Daud ki rabbana subhanahu wa ta'ala ilm ga ke hukum ga ke hikma ga ke abdan gane ge Daud kan yani O Nabi Allah Daud alaihi salam ge o ibadah ke berne yog na Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kase Nema go ya rabbana rakikia fadl go ya rabbana rakikia khair go ya rabbana rakikia gani ge muqabil do iru shukrina naso Nabi ga darda Nabi Allah Daud ibadah ra iru ke gari yog Hadis sahih Bukhari numero 3420 giru Hadis sahih Muslim numero 1159 giru Hadis Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه نبي الله داود كي أردان كي وقا أردان سكورة يرور كي دقالي صلاة كي وقا صلاة سكورة يرور كي دقالي أردان كو دانانون نه كوباني بيانا كوباني داري kwani biara kwani dare haya wasoko beginner tarare ardamber nawafileke ardamber haya sokor ardam beginin ojoruno kattari la sama man sama dahar gna rasul sallallahu alaihi wasallam ki o haya sokor ardam beginin ki arbana somo gbinin ki kiwon haya sokor ardamber shirira wune sunnar dan kige rasul sallallahu alaihi wasallam doke ga sayya talata yom min kulli shahr yom al khamis yom al ithnin ya to ashura yom arafa ayam ke er rasul sallallahu alaihi wasallam kega sayya ke sunna o biari mo juri ta gane bin ko bani dane ko bani bin anin ki siyam daud kire ziyada ge siyam daud te ziyada arab shiri e ugne siyam ki siyam nafal ge siyam mana yani o jur garne ge kera ahabbu sala ila allah salatu daud kine sala ki sala dai sala farai kera wala nafile nawafile nun ner kan nabi la daud nun ner dana sala ni gire awwal go ge shegare ber monone awwal gine ge mena bidaya gine ki ngonone nus sallelu monone unus tar ge go gine gine ni sulu sigine di mana gine gira mawe go ngo gina sala ni suru sigine de gene da ma da sta konne sigari te kinu na kana kesiri tar kana kesiri ge mun gene berzatu atan har sa taro ido kuru ni te ban gene bada gene re magrab tele ishe badar ishe nene gene ni mani ge te usa se tar la sa se te dare gene ma atan har saat ne atan har saat ka noske kame se ta saat te ber se ta saat ne gono ne lakin gene atan har saat taro nos sigine gene mana nos ke gono ne nosal bidaya ge gono ne tujur nos bidaya ki gonago ber afdal li erer kiri gani Kono berari kia kuni na me gini dona bari ke senega karta ene nega tene dene ga ab dona gini dona gini uskuna gini gini tere nega gini nega ene ke ega na kano ke fini don nia nora sani kia gono fai re kiri ngwe sani ema na ke ogut kuni nis kari ki gono ogut toro ogut kia malle ogut ti ogut kia rabana sabana tala ome gi na da egi nega o doa was ya bi egi na esta ofri na ofri egi na e kulega hoye ga kegi na da egi na kegi gi na ogut iri dor na kuni ya gono nene ogut ti gono ogut Gonau tu gonoi, gini bidaya. Bidaya gini kini gonau tu kene. Elir gak kiri kali ini irahaga kame do ini kene. Mada koi gonau kita kafe ni kene. Nak kiuya sana koi negini irginda nega ini ne. Taban ni dek. Suku nak aku koneka idrakan da barone. Sehingga amaran ini ne. Masalah dah kia. Oh tu nega kini gonau tu. Gonau tu gonau bidaya kene. Kita ni haya lelki ki kiamu tu salah tu kene. Ira benar leli gini ngarap tapi ini gini bertago iru ini iru baru terfikir nih. Nabi Allah Daud alaihissalam gini nafsi gie nuswe gini gini nih boleh gini gini tulit ki salani gini tulit ki dah jangan gini gini mau artan nih gini gini buat nazar nih mau artan nih istiqah kesel arba saat kesel uti jah saat ini mau artan nih talat saat kesel uset saat ini mau artan nih saat ini kesel gini gini ber mau gini sokong mau kira nih mau gong salas. Ma dessa consigli manao che ti emena uscura ham gina halas ero edina gani bugasur eugasur gani versigli menni come na jakkinare goi jakmen naki aga saigo qiamlel kiro tawri menni come na elegno ra hakike kasor ngene ne yani elegno ra teza re kaido ospoti e nar hemini nuni salakiri rabbana kiri gani ne rasul alayhi salatu wasalam ki izan nabi la daud alayhi salam berkori barak ini. Rabbana subhanahu wa ta'ala zabur rigina kitab ligi Nabi Daud bigir tigi sana lagi. Fi Nabi Allah Daud ahdas ka nutigina harb kirne ga qital kirne ga dai siyare ga mehna go dai ga sirak ima Nabi Allah Daud kirtir batilna inshallah dars araka sari kar sirak kar sari.